Ichi mandoka. Zer nahiago, itxu alamando. Ez bata ez bestianik, itxu mandoka. Itxu mandoka. Itxumandokan aste juntan Charles Bidegen jinen zaiku Euskadi ala Euskal Herria hitzoien artian aiko da junpaka. Jean-Jo Ferranek kapitalismoan istoia kontatzen deikula eta bestiak beste aipatuko deiku ba protestantek ez diela hainbeste ahalke ben sozaen aipatzeko aldoiz katolikoak hainbat kupable senditzen diela ben fortunen aitortzeko. Hoi bere oharetan eta etxamendin kantagintza dela eta kaparek hartu biden gainti junen gia nun lehenago astuak bazien eta hoai ez habo tiki-taka kantoia ipatuko deiki. Txumadoka! Hasgitin! Nahez Uruguayen sortu, behizenak agertzen dian bezala, Ramon Artagabeitia Euskal Herro Xuxenabazian. Be familia bizkaitarra zen, Bilbo onduan den Santurtzikua. Himetzu geren mentian Euskaldun hanitxek egiten zien bezala, Ramon Artagabeitiaen familia hego amiketat juan zen. Ramon Bernardo Beaita, Uruguayeko independentziako gerla garaian, Euskal miliziano talde baten buzelaik kolonele izan zen. Agian, Beaitak doi bat pistonatuik, gue Ramon, kolonelaen tremia, beraz, jentio bat errasista zen Partido Blanco alderdiko deputatu bilhakatu zen eta Oribe garaieko lehendakaiaen aholkulaie izan. Halako batian, Uruguayetik Argentinako bidia egin behar izan zian. Itxasoz junen zela jabaki zian. Amerika izena zian untziak. Ehuneta hamar bidajant bazien untzi hartan. Itxasua hartu eta laster, Amerika dela kohua, hurperatu zen sute baten ondoioz eta bidajant geihenak itoik hiltzien. Ez gue Ramon Artagabeitia. Hau, ordutan hurretat jauzi eta igeiska kostala heltu zen, hots bebuia salbatu zian. Behelekuko tarzunetan zion bezala, ametsetan bizi ziala drama hua. Suia, suia bezalako ihiak jatzarazten umen zien. Amets gaistuak amets gasto, bizia aitzina badualakoz Ramon Artagabeitia berriz bidaz ezabiatu zen. Oaikuan Europalat. Mila bedatzu egun eta hamabiko urte hatxaria zen. Berlin, Paise, Madrid eta Bilboen gaintik kurritu zen. Begin beharrak eginik, ber urteko apilan berriz utzuriko bidia hartu zian. Xerburreko portian untzia berriz hartuz. Oaikuan Amerika itxasuntziaren hurperatzia gogotik juan zeion. Amets gaztuak iganeko istoiak zien. Trankiltzen gue gizona. Telefona bazen Xerburren hartu untzi hartan. Beak zion bezala, zer nahia gituike, mundu zabalai lotuik gia. Be kabina goxua zela ezion, elektrizitatez behotuik zela, eta kaideak koloe berde ezerrekuak zutiala. Haleike, aitortzen zian, beldurgari izan behar zela itxasuntzi batetan sartzia batez ere, hurperatu ezin zen itxasuntzi eraldoihunen jaikizale izan zien ingienadoretaz konfiantzaik etzienen tako. Uduiz, Ramon Artagabeitiak konfiantza egiten zeien delako ingeniadore hoiei, ogentzian. Ezen ikaragari moderno zen untzi huae hurperatu behitzen. Eta oaikuan Ramon etzen salbatu ahalizan. Itxasuntzi hunen izena Titanic. Haitzur eta jora laboien emanaldia berri zabiatzen da Euskal Irratietan. Asteko aktualitatia, alkarrizketak, laboantxako formakuntzak edo aste ondareko hitzordiak atzamanen dutuzie aste guziz. Hitzordia, ostialez zazpiek eta bostetan eta igalde goizez zortziek eta bostetan. Laboien emanaldia, Euskal Irratietan. adi musika emankizuna, asteart gauetan 9etan, biziki maite ixe. Larunbat gauetan 11etan, eta ere, igande gauetan 7etan. Oh mon dieu! Eta bai. Hasi nahi, zerbait zeltetzen barruan. Adi. Guelehen pausia itxumandoka juntan, horra zaiki ursurbileko emazte baten ganik labrit deitzen da hau. Aspaldi juntan, Euskal Herrian kantan aizaiki eta elki deikun diska azkena sortzi deitzen da. Suposatzen dut, sortzi geren diska dela kumprenitu behar dugula. Eta beholasek kanto zestila dugu hau pop amini bat, holako... dantzing zerbaiten giroarekin ebai, ez dakit teknoa den edo hola, ez eni ene adin kanoniko juntan galtegin estilo zehatza nulako adin, ni bat beniz rock'n'roll, blues eta reggae holakoetan, dena den labriten eskutik, entzunen dugun kantoia deitzen da, egiaren bidia, zeruak erantzunak ekarriko dizkigu, ez dakit jinkoai pentsatzen aiden edo ez, zuretzat, neretzat, zeruari begira labriten eskutik egiaren bidea kantoia sortzi, diskatik hartuik. Dizki gu Oh yeah. Oh yeah. Oh yeah. Chers les vidéogames, qui c'est qui c'est qui c'est Hitze zitzen beti gu eutximandoka juntan, baikuan eta debriala herrikoi nazionalista hoa hitzaik, Charles? Bai, ez da afera berria, baina nola erran behar da, gure herria nola izendatu behar da. Horean, anitzetan ideien arabera edo ideologiaren arabera, batzutan ustez historioaren arabera, eta hor badira bi hitz nausi, Euskadi eta Euskal Herria. Orduan, badakigu Euskadi asmatua izan dela egun urte eta pixka bat dio, eta Sabin Arana, berak bultzatu baitzuen Euskal Abertzaleroa, Aberri eta beste izen batzu asmatu zituen, eta Euskadi ere bai. Badakizue, lehenik, badakizu, astapenean Euskadi zeta batekin, zede batekin, eta gero emeki-emeki onartua izan da Euskadi esekin eta lotua dela ere Euskara. No. Baina, guaiko errealitatean Euskadi bezri deitzen da han daude, daruen eremua hiru provintzirekin. Lugalde autonomoa. Nafarroak ez du onartzen Euskadi izaitia. No. Beru. Aldiz, beraz, Euskadi berriaro da, egun urte eta ez da izki, eta aldiz lehen du itzaharra Euskal Herria da. Ben, eskual herri eta Euskal Herri, hori deus ez da, baina eman dezan, frantses literatura, euskarazko literatura agertzen den puntutik, kasi denek Euskal Herria erraiten dute. Hoi bada, aliz, Lizarrara detzen den idazle bat, edo hemen du Lizarrara, eta lehen du liburuetan Euskal Herri da beti aipatzen dena. Eta beraz, iduri luke Euskal Herria, dela Euskara mintzatzen den herria, enetako herria lehenik da eremu bat, lur bat. Eta ez bakarrik, bestaldean entzuten den bezala, jendea. Ez da populua bat, Euskal Herria da eremu bat. Orduan, erreten da Euskal Zandia ez dela oso biziri presatua, dola zonbait urte, hamabost urte, jadanik atera zuen zera, tekstu bat, erranez, Euskal Herria deitu behar zela, eta huai laster agertuko da berriz, gauza bera, tekstu zaharrak berme hartuz, eta erranez, zazpi provintzien izendatzeko, egia erran behar da, administratiboki eta politikoki zazpi provintzien eremu horret ez duela nortasun, onartu den nortasunik. Baina, unen deitzeko Euskal Herria erran behar litakeela eta erraiten dela. Gio baduk problema bat, Euskal Herria balin bada Euskara mintzatzen den herria, ez duk biziki zabala urdian, eh? Eman esan Euskara mintzatua izan den herria eta mintzaditaten herria. Bon, kasik Japoniala juiten halitakek urdian. Horten, ondaiziela ibiakoitzetan da goizeko jamekontaik oren bat arte. Bertxutan kantuz dantzan antzerkian hariko gira, xintxuketa eta apainketak ere eginen ditugu, gure zarea eskuan merkatu eta ferietan ibiliko gira, eta kanpoko bazterrak korrituko ditugu beren istorioaz jabetzeko. Eguerditaik goiti xapin eta jokoak eta gure asteburuko gomita. Hori guziak, kantu eta soinuz josirik. Ez gira eneatuko, zuen asteburuko haratunaten artetik, onda iziela Euskal Irratietan, jamekontaik, oren bat arte. para para ba piri bi piri bi tumara para ba piri bi piri bi tumara para ba piri bi piri bi pa. Mela Lukanka, Lukanka horrek, ez dik aski piperik? Mela ez dik aski gatzik, eh? Piper eta gatz gu eguerdiko emankizuna. Osagarri kronika, ekonomia, ahomizko istoia, egin bako txeko kumita, ahatze gabe, jokiak! Bo, ezakalak horro erran? Bo, eta beste sorpresa hanitz. Eta? Beaz, egunoz, eguerdita hoen bako txea hartin, duztu diazta, Piper eta gatz! Berrizara pausa musikalialat ba horra gitzaitziela, Tristan Murgi deitzen da, oien zunen duguna, iparaldekoa da, iduiala Lapurtara, eta badutu musika egile lagunak ebai, jore ba taldekuak, eta hortan kausitzen dutugu Emerik Ginazu, gitar elektrika sample eta beste tresneietan, Greg Juven, hau gitarra palian aidena, Fabien Lapuge klarinetan, Mikael Barraz, hau gitarra elektrika trompeta en ebai, Cedric Lepine Bateian, eta aldiz Flor Elise Capelier pianoian, eta botzian ebai, Arthur Capelier Murgi aldiz Arabit Joile dugulaik, ordian tresna hanitsak, kausitzen dutugu elektronika eta akustikoak, eta be funtsian diskahunen lan nian, gordeka deitzen den juntan, sendida ebai, holako ez da itxit eksperimentala agian dena ez ohizko koloek batekin jiten zaiku eta Tristan Murgi delako kantai hau berriz azken aldi batez kantoiaikin. Zure paraixu itxu mandoka, itxu man, itxu mandoka. Itxu man, itxu mandoka, itxu man, itxu mandoka, itxu man, itxu mandoka. Utsumandokan kapitalismoaz berrizaiko giela, eh? Mundu kapitalista batetan bizi behikia uanokoz, oranokoz, noiz arte ikusiko, haue gainbeher haibait eta alde guzietaik erdiatzen, Jean-Jo Ferrandekin beti, egun hon? Egun hon. Ordin, be horretarazteko egan hastian zertan utzi ginean, eh? Egiten ginuen, nolasek, ba, anekdotika balitz bezala, balin bazen ere, konparaketa bat katoliko eta protestanten artean, protestantek lana egiten zutela eta bazakitela diruaren baztertzen, aurrezten, xintxoak zirela, aldiz katolikoek ba, dirua irabaziagian bai, baina segidan txahutzen zutela. Baina hala ere, bada hortzaz gaine bai, katolikoek agian, katolizismoak erakutsi digu diskrezionia, apal egon behar zela, ez zela espantoik egin behar, pekatu bat zela, ordean suposatzen dut, katoliko aberaz batek ere doktrina hori segituz, ba diskret egoiten zela, eta ez zela estatu batuetan, nor nahi ikusten da, diruduna, sortzi edo hama sortzi metrako oto batekin, han gehiengoa nunbait, protestant mundua da, eta hemen, ara, hemen behar da tabu da bizka bat dirua. Beberen tesia hori ez da beti frogatua, baina zuk aipatu duzuna, pixkat sartzen aldugu barnean, adibidez, katolikoek bai esahutzen dute, baina erraiten aldugu ere badutela problema bat diruarekin. Ordun, dirua irabaztea ez da hain ongi ikusia. Eta protestante herrietan, ez duten beste kompleksarik egia da. Eta gero gauzak aldatu dira 19. Mendean, protestanteek ez zuten problemarik diruarekin, ez da gaizki ikusia dirua irabaztea, baina egia da aurrezten zutela epoka hortan, egia da. Orain Ameriketan, bai ezberdina da, bada xautzeko batzutan manera ikusgarria, ez zen hainbeste hola Alemanian eta Inglateran 19. Mendean. Eta katolismoarena gauza ez zen bakarrik xautzea, zen ere problema bat ukaitea diruarekin. Eta mundu katolikoan, neburua sartuko naiz barnean ere, bada problema bat diruarekin. Ez da evidentea, ez dugu aipatzen gure soldata, Ameriketan egiten den bezala adibidez. Gero heben baditugu, lehen dakaritzako kandidatuak aipatzen duten ala droite de komplexe, horrein suposatzen dut hor, ja, dirua irabazi eta rakutsi eta ideia hori ere badutela buruan agian. Egia da badela modelo amerikano bat eta gure eliteen artean izan da aspaldidanik tentazio hori. Amerika nola kopiatzea ez da zerbait berria. Eta pixkat gaia ongi kokatzeko, Weberen teoria zen 19. Mendean, erran nahi dut kapitalismoaren hastapenean, garapenaren hastapenean, da pixkat lehen metatzea egiteko. Mementu hortan behar da olako jendea, langilea eta baztertzen duena. Eta gero hor, emetzigeren mente hatxarri hortan, ordian dugu kokatu behar Europan hasi den imperialismo lehiaketa, Inglaterra, Alemania, Frantzia bereziki, hegoaldean gainti, Afrikan gainti kolonialismo egiten eta hanko ondasunak hartzen, suposatzen dut horrek ere sistema kapitalismoan zerbait irautza ekarri duela? Bai, badira hori aipatzeko manera ezberdinak, batzuen zat da bakarrik merkatua zabaltzen dena mundu osoan. Marxek adibidez jadanik aipatzen zuen nola merkantziak bidaiatzen ziren itsasuntziak, trainak, toki guztietan, mehatzak, bai Afrikan, bai Asian, eta bar. Gero, pixkat geroago, geigarren mendearen hastapenean, izan dira beste teoria batzuk imperialismoari buruz, adibidez Lenin, beste aditu bat, erraiten zuen zen kapitalismoaren azken fasea. Zen ta bere interpretazioa, bere tesia, zen kapitalismoak problemak bazituen bere merkantziak saltzeko. Orduan ere? Bai, bai, eta horregatik problema ez zen bakarrik. Badakizu lapurketa industriala, zen ta hau noski egiten zen, burdina, urra, ez dakit nun, luretik hartu eta Europarat edo Amerikarat kari, hau egiten zen aspaldidanik, baina Leninentzat zen ere merkantziak saltzeko. zenta kapitalismoaren kontra esan bat denbora hortan, zen lehen aipatu genuen soldatarena, soldata apalak ziren, etekinak ziurtatzeko, eta horregatik zaila zen merkantzia guztiak saltzea. Langilek lan egiten zuten, ekoizten zen hainitz, mena etzen erosleik, soldatak txikipi zirelakoz. Horako zer, baziren burgesian, soldata pean lehan egiten zutenen artean, baziren batzuk kontsumitzaileak zirenak, baina ez hainbeste egia da. Adibidez, gariaren presioa apaltzen zenean, zuzen, soldatak apaltzen ziren. 19. mendean eran nahi dute, zen langileak ziren kabalak bezala. Langileentzat miseria gorria zen. Bai, hori Inglaterran nabaritzen zen lehen hori industrialetan, eta horregatik ere Marxen ideiak arrera onak izan zituzten. Miseria gorria zen astapenean. Gero, egia da gauzak hasi ziren aldatzen 19. mendearen bukaeran, sindikatuak hasi ziren zabaltzen, astapenean debekatuak ziren guk aipatu genuen legearen eraginez, iraultza frantsesetik koalizazioak debekatuak ziren Frantzian, eta baziren olako legeak beste herrietan, baina hori hasten zen aldatzen 1880 eta zerbait. Dependitzen zen Frantzian, Inglaterran, baina bai sindikatuak, bai lan egunaren mugak ezari, amar ordu, leheno berba amabi, ez naiz aditua, eta 8 ordu geroago. Hau gertatu zen, mendean bukaeran eta esen burgesia emankora bihurtu zelako, baizik eta borroka sozialak zabaldu zirelako. Baztegit, bardin hortan utziko dugu gaur eta ondoko aldian, ez dakit segituko dugunez delako imperialismoarekin edo zea, irautza produktibista bat ere bai, ez dakit Ford eta hoikasi zirelaik, ez dakit, usiko dugu zertazareko gien. Irakurtzea da bizitzaren alde, ez dugu? Geroztik beti segitu dut antzerkian. Egiten du lotura bat gure tradizioaren da vanguardiaren artean, ja. Abiatzen gira utxetik, horregatik astapenan immaterialitatea heldu da. Kultur alea. Kultur magazina, astelenetik ostiralera Kultur alea entzun ezazu, goizeko 11:00 aurrera, Euskal Irratietan. Gaueko 10:00 musika emankizun berriak Euskal Irratietan. Selecta Mondak aurkeztua Hot Shot irratsaioa. Astelenetan Hot Shot, 80garren hamarkadako musikekin. Aste hartetan, guri irratiaren 20 arrabots kanpainako saio berezia. Kaixo eta ongietorriak zuria betzez irratsaiora. Astezkenetan, zuria beltzez musika beltza omentzen duen irratsaioa. Ostegunetan, bidasoatak, punk emankizuna. Kaixoa! Eta ostiraletan Metal Garrasia, metal emankizuna. Metal Garrasia, ni Dyer, eta ni Brutal. Euskal Irratiak, musikazaleen irratiak. Eta beste pausia azkena horazaikula hauei berri-berriki agertu den talde bateik. Taik Bilau deitzen da eta hor nur kausitzen ditugu Elori, Jeremi, Xabi eta Pascal. Eta beraz Jeremi Garat, eben Sibeutara dugu, grabatuik diska behetzen, ekoizpen lanake hunek egindutu Gibelian, eta Elori Faltsa botzetan kausitzen dugu, Xabi Etxeberri, eta Pascal Irigoien, haue diska goxo bat, ez ohizkue bai, ez horako ez da rock, ez da hau, ez da bestia, folketik zerbait baluke agian, bena Jeremi Garatek zion bezala bazen eta lehen rock garaj deitzen zena, Jeremi Garatek deitzen du hau aldiz eskatz folk. Kudu izaio izen egokia zela hortako eta Bilauen diskatik hartuik ordian oraina deitzen den kantoia, oraina iraganean, oraina geroan, biharko iraganean, ibiltzen ohar gabian, entzuten alda, oraina kantoe juntan. Eta benahi balin baduzie diska hau eskialatu, Bilau musika abildia gmail.com atidazten balin baduzie, ebe han, sehetarzun guziak edienen dututzie, bai diske hunen honen eskialatzeko, hamar euro baizik ez dutu balio, eta bai jakiteko ebai nun kantan haidien Uso Pop Festivalian aurten agertuko diela, una bilauen eskutik beraz oraina kantoia. Zen. Biak izanen bainaiz Iragan ariso Doluan Atzo nintzen Orainik ez Gero ariso Esperoan Atzo nintzen Biak izanen bainaiz Iragan ariso Doluan Atzo nintzen Orainik ez Gero ariso Esperoan Atzo nintzen Biak izanen bainaiz Iragan ariso Doluan Atzo nintzen Orainik ez Gero ariso Esperoan Atzo nintzen Biak izanen bainaiz iragan ariso Doluan atzo nintzelakotz Orain airaganean Orain ageroan Txamendik ilanko hitzordia dugula waikuan, gue utxumandoka saio juntan, kantuz kantu urtez urte bidez bide bagoatzala eniauten kantui esker, waikuan tikitaka, eniaut, ba hola txekasteko, erraiten hian beste saio batetan, gentiak ohartzen zindela zien kantaldietan eta hola, gentiak hunkitzen zuntiela nahi zuak isilik egon, eta nik ohitzapen hoi badiat, lehen diska ene arrebak, karrik, huae igan behitzen eta Joanes Borda eta gukeko kantai bilakatuko zienen eskutik, iskal kantagintzarat patu zian hue bai, eta zien diska etxea ekarri zian, ene haut eta ba, zien biena, eta tikitaka ba zia hortan, eta ene aita horren entzutiekin nigarrez ikusi nian ebai, horren bai, horre berriz arra hartazteko, inkontzienteki ba zene, hunkitzen zuntiela jenten bihotzak. Hor kantu ehunen bidez, balinba, aipatzen beita, ba, gue ene aitek eta horiek ezagutu dien garai bat, astoz, bide tipiak, bala, garai batetako bizitza. Bai, gure etxea bendian baita arrunt, eta bi bide badira, etxetik herrira joiteko baino orgabidea, horrekin eta behiekin joiten aldena, malda ziztura honditan, eta bestia bakarrik asto bidea, hurrankako bidea hua da, Eliza bidea. Eran abit, hantik, kobatzen izabak eta ezkontzeko, hantik ikusitut joiten eta jiten esposatu egitxerat, Eliza bidetik. Ta amazena ere mangin dielaik azken bidaiez, bide hortai Eliza bidea. Izi garriko ziztura izturka jozten da, maldati bera errekatian pasatzen da, asto auretik, egur bat izaiten da, zur bat eskola joiteko hain gainetik joiten ginen. Ta, bon, ordean, Afrikatik jin eta lehenbiziko egunetan, hirutan oita, Afrikatik jin eta ez, Nantetik jin eta lehenbiziko egunetan, joan intzan sortetxerat. Etxetiarrak bazitien aitak ezarriak ordean, beste guziak lekutiak baziren, aurridiak. Ta galdenakon, teknizianon, nekazaritzako teknizian bat bazen, Monsieur Berton, gazin, lan, doi bat una iten ziena, laurarien berritzapenari buruz. Laneko maneren berritzapenari buruz. Ta eranakon, hea nahi ziene zenekin jenta, bon, baietz, ta ordean joan ginen behaz sortetxerat, ta bon, etxetiarrak agurtu, ta joan ginen behikat, ta ardikat, ta ibiltzen nintzen mendiko lekutarat, txipi-txipitik, seiz azpiortetako, nian okuraxo otoka nahiaekin, ta hasia ibiltzen, ta gero ni hau ere ba, ta memento batean horretzapena izigarriko hunkitzen induten, erreka xoko poli bat da mendian, behor xilo du izena, eta onduan badira, bada potza xorroz bat. Eta hain hartan han jarrik erranakon lagun hori, bakik ni hemen hiltzen indian, zazpi sortzi urtetako, eta behisa alduna itxeka, atxeko esniain dako, eta gero handitu nizela, gardien itzalea tekartzeko ere bai, eta ordean, jarek errantzautan, ez, ahatzi behartu gauza horiek, erituko iz. Etzakala horroit olako gauzak, ez duk behar unatola jien. Andeatuko gire, gire buria, minin endabite sobera. Bon, enakon deuze, ehar letxi. Ta, bon, hantik ingurian etxera dienginen, eta etxe zainen tako etxekanderia, nola zinizena deia, azten zata, etzen kuantxita. Betire, nafartarrak ziren. Eta hak badakit, eman zaukula edateat, eta otuan sartzeakoan, erranakon, delako teknizian lagun hori, ai, eta gauza eta atzidiat, behar diat, astoain larrera joan. Eta larre hori etzen guria. Peleinaz ez bezala hintzen. Eta bada larre bat bazen, fonts zerratuz inguratia. Etzen bazter guztiak inguratia, bidia ere bazen, hartakotz astuak etxetan ardurenean bat bezik etzen izaiten. Eta astuak lasatzen direlarik, beti pildan hilita, eta elgarretaratzen ziren jantzuten beren junta. Eta nik beti txipitik banakin, astuak beren soziologia bazutela, elgarrekin nahi zutela, eta mendi berian. Eta betire jat joan nintzen, eta aintzinean hiltzen nintzen bi fonts, auzoko bi fontsen artetik, fontsek zerradur, ba, hesiak elorri xuriz zituzten. Oitzen iz demoran han, eta pikakafiak eta lapurtuik, elorri xurietan. Eta elorri xuriek gehiu ezpitzen astoik doikabe ibiltzen edo jendeik ere ez. Eta bide txipihua tapatia bezala zuten. Eta hartan, abiatian abiatu, erin, alta dartamalda du izen alekiak, dartemalda. Dartemaldan ibili gabe egiz joain, etxeat. Eta odoletan pasatu nintzen. Bon, ez tegin partik odoletan izanik, eta zera kasik plazeriten zan, odola isortzia kasik, eta besotan eta kopetan eta nunahi. Dena sasia bitzen? Bai, eta delako darte malda, desertu zen, utia, zaho luzat, jarri nintzen, malen konia bat, ikaragarria, etzen astoik, baino ere. Ta han indon, intzuten dut bestaldeko menditik bazen, orgabidia bena, ordukotz, jipak ibiltzen ziren. Esne biltzeko eta jipak. Taranta, tan bazuela goiti, taranta. Hari son indola, ikusten dut, bestaldeko mendian, pekaldian, asto bakar bat. Hua, ahatzia zuketen, botatzeko aganuer. Bon. Delako, monsieur, Bertonek erantzana, enila behar eta haurdenborako lekutan soberaik hili erituko nintzala eta hake doaik esperientzia zomait bazuken, maulakoa. Zerdek, Sodom edo Gomorren historiadeko ez dela behar gibeltsogin? Ordean, nion baitan itenean ez dik ez ahunt gezura, mena, pasionia pasione baita, nahi den bezaban, minukanik, eh? Bon, betire eta Holan ginen berriz gila eta Donianen bizi ginen, ordean, eh? Lehen urtia zen, nantetik gineta. Ta atxian, iunan jokotan, maztia horrekin, ohea joan eta, puskat, tibiri tabara hanindon, denbora ja pasatzen bezala. Ta tiki taka, hasten dut paper eta krayon bat hartan hasten dut. Tiki taka, ibilkida astotua, goizi hortan utzi nien. Hiru lau egun emanitien bidetan hilkin intzalaik eta ezin noapait trenkatuz ene astoaen ritman burura ano ere meiteko zera, melodia, ritma eta hitzak hora sortu zen. Hor hor dian ez duk melodia lehenik asmatu, biak alkarrekin zintuk zenta astoaren ibile aldia badeko. Baba. Ibil aldia badu, babiena. Eta geho, amama edo amatxien horitzapenak eta jin. Ta ba, txipi-txipitik gene zango eriaikin eta medikurat behar nindela gere man, gure etxetik izpurat, ikusten duk peskat. Hamost, bai, zartzi, hamabi kilometra. Iruzki betian zomitaldiz, beste atzutan karroina ari zila. Astuan, auzoko astuat prestuz, auzoko mazte xahar babazian, Katalina. Asto gris bat, hakua prestatuik. Bizkar gaiztua ziren, etzien atxigitzen karriakuntzat, historio. Beti astuan. Ta gure taksia, ta emazten dako, partikulazki, beharrik astua behitzen. Espeantzietan ziela egedo, hautipiekin ziela egeta. Astoz huazean gure taksia. Ta ordean, entako animalez, horagarri, sakratu bat duk. Eta Ameriketara dio egin duen, huaizten aipatzen dukan diska hori. Eta bere enebia aiz arreba gaztenak Bakersfielden meitziren. Eta asbatez afaria intzuten, diska horren intzuteko. Eta arreba gaztena ama hiltzela egamar urte zitien. Arreba gaztena nik arrez asio bentzen. Hamestetara, no. Izitu itzien, bestiak. Gero, arreba horrek, montatu du han, jatetxe bat, argun gauza gutxi ikin, doidoia, serbitxian bezik etzakien ostatutako berri. Ta han, inazien, sala eder batean, sekulako jendia bildut, fontxan fortuna indute, eta beren jatetxe egin. Eta inazien, artista bati, margolari bati, inazia zakon, eskolat, ba, elizateko bidia, eta astua, amaikin. Handeko zian, Bakersfieldeko jatetxe hartan, irudi hoi. Baiz, txinatak, handere batek erosiaduk, eta jatetxe hure. Zen berek, semiak espeitu jatetxea segitu, formatzen hilia zian Donostian gehindi, bena, itentie plantazioniak, pistaz, eta, hola, eta, bon, hoitan ateatzen du gehimatuntza. Ongi, ebe, hortan utziko dugula gaurko ina haute. Tiki-taka, tiki-taka, ibilkida hastorioa goizik. Bidez bide inkian kadoa elizarako bidetik. Tinki-tinki soka dauka, amainok eskuetan tinkiri. Asto aso bepazterka, etzakion zaiakoka, bazterretako laparretari. Biak, biak, krika, krika jausten ziren gaztaina maldautik. Meza seindura, otoizka. Biak, biak, tiki-taka, tiki-taka, tiki-taka. Tiki-taka, tiki-taka, luzetxo da bidia luzatzen. Harria joz kiskikaska, ez da hastoa lotxatzen. Isil, isil, igordeka, amak eskuz nigarra gordatzen. Etxeko minak diozka, arrosari jankundaka, jaununari isilka kondatzen. Xoli nioak, txuntia, txuntia, oianetik zizezkeien hartzen. Mezalarier agurka. Bier, bier, tiki-taka, tiki-taka, tiki-taka. Tiki-taka, tiki-taka, astuak zuen ama ere man. Bidez bide inkianka, azken aldikoz mezabidian. Geroztik nabil bideka, oian arte zarte oian nian. Galdua da bai bideska, sasua da gina undiska. Oi bien, bien mesabidia. Bier nago, ni otoizka etxe larrak pindarka piztia. Ezko xarian, nigarta. Bier, bier, tiki-taka, tiki-taka, tiki-taka. Zertan urentzen den utxumandok aste juntako, eskerak betiko gue kolaboratzaile Fideler, erran haibe eta Charles Bidegen, Jean-Jo Ferran eta Eina Otetxamen diei, nik ene aldetik beti bezala dagun hastiala dioziet eta anartian urrizko ariketak eskentzen teitziet zoriontsu izatekuak goizoz egime herdienak hortzak sahatzen dien bezala eta azkenien ikusiko duzie. Kausituko duzie zerbait zorion ez balin bada txoi batei, so, nik dakita ekipintxa baten gozatzen, ez da gaiz handi behar, funtsian zorion txu izateko. Ale, aitia, eta nira poitz!